رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اگر اپنے لیے خوشی اور مسرت پسند کرتا ہے تو یہ خوشی اور مسرت اور راحت اپنے بھائی کے لیے بھی پیش کرے۔ اگر وہ خود یہ پسند کرتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ گامزن رہوں تو یہ دعوت اپنے بھائی کو بھی پیش کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن دوسرے حق کو بیان کرتا ہے، جن لوگوں کی سچی محبت ہو، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو، تو وہ اپنے بھائی کا یہ حق ادا کرنے سے گھبراتے نہیں۔ کون سا حق؟ جس کو مالک الملک یوں بیان کر رہے ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اپنے بھائی کو حق بات کی تلقین کرنا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، صبر کی اور حق بات کی وصیت و نصیحت پیش کرنا، یہ حق ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مومن کا خیر خواہ ہے کہ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔